ารีบุตรเถระเที่ยวบิณฑบาตพร้อมกับภิกษุทั้งหลายผ่านไปถึงหน้าประตูบ้านของโยมมารดาในลาลันทาโยมมารดานิมนต์ให้ท่านนั่งจัดอาหารถวายและเพราะความขมขื่นอย่างมากมายที่มีอยู่ในจิตใจนางเริ่มต่อว่าท่านพระสารีบุตรอย่างรุนแรงเจ้าผู้กินเดนทำไมถึงละทิ้งสมบัติออกบรรพชาเจ้ากระทำให้เราพินาศแล้วหันไปกล่าวกับเหล่าพระภิกษุด้วยเสียงที่กระแทกกระทันว่าพวกท่านได้กระทำให้บุตรของเราเป็นคนใช้เล็กๆของตนอ้าวบัดนี้พวกท่านจงพากันกินเถอะพระสารีบุตรเถระมีแต่ความสงบนิ่งไม่กล่าวตอบโต้โยมมารดาหรือแสดงกิริยาอันใดออกมาเลยคงไว้ซึ่งความเป็นปกติรับบิณฑบาตอนุโมทนาแล้วก็กล่าวลาการต่อมาในคราที่พระสารีบุตรเถระเพิ่งออกจากสมาบัติท่านได้พิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอัครสาวกผู้ใดจะปรินิพพานก่อนก็ได้รู้ว่าเป็นอัครสาวกก่อนจึงตรวจดูอายุสังขารของตนเห็นแน่ชัดว่าเหลือเวลาที่มีชีวิตอยู่อีกเพียง7 วันเท่านั้นเราจะปรินิพพานในที่ไหนจึงจะสมควรหนอฉับพลันท่านหวนคิดถึงโยมมารดาขึ้นมาโยมมารดาเป็นแม่ของพระอรหันต์ถึง7 รูปแต่ตัวท่านเองกลับไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยยังไม่ถึงไตรสรณคมอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดตัวเรานี้เป็นที่พึ่งของเทวดาและมนุษย์มากมายนับไม่ถ้วนฉะนั้นก่อนที่จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงสุดเรานี่แหละจะปลดเปลื้องโยมแม่ให้พ้นจากความมีมิจฉาทิฏฐิให้เป็นผู้มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างไม่หวั่นไหวสั่นคลอนท่านเรียกจุนทะเถระน้องชายมาหาแล้วกล่าวว่าจุนทะท่านจงไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ตามไปยังบ้านเกิดที่นาลันทาในบัดนี้ด้วยเถิดจากนั้นท่านก็ได้ออกมายืนอยู่ดูที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบนี่จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงพาพระภิกษุผู้เป็นบริวารทั้งหมดไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อไปถึงท่านเข้าไปซบกายหมอบอยู่เบื้องพระยุคลบาทถวายบังคมด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุดกราบทูลด้วยกิริยาอันอ่อนน้อมอย่างหมดหัวใจว่าข้าแต่พระบรมโลกนาถบัดนี้ข้าพระองค์จะสิ้นอายุแล้วการถวายอภิวาทครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายชีวิตของข้าพระองค์เหลืออยู่น้อยนักเมื่อล่วง7 วันน้ำจากวันนี้ข้าพระองค์จะต้องทอดทิ้งร่างกายเหมือนการวางของหนักขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแก่ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะปรินิพพานข้าพระองค์จะได้สละอายุสังขารแล้วพระเจ้าค่ะดูก่อนสารีบุตรเธอจะปรินิพพานที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะปรินิพพานในห้องที่ข้าพระองค์ถือกำเนิดที่บ้านโยมมารดาพระเจ้าค่ะสารีบุตรเธอจงพิจารณาเวลาอันสมควรต่อไปนี้การที่จะได้เห็นภิกษุเช่นเธอนับเป็นการยากเสียแล้วขอเธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญและรับสั่งให้พระเถระแสดงธรรมครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้แสดงปาฏิหาริย์และแสดงธรรมตามพุทธบัญชาจบแล้วกระทำปทักษิณา3 รอบและจึงกราบทูลลาไปท่ามกลางความอาลัยของพระสงฆ์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจงตามไปส่งพี่ชายของพวกเธอเถิดเม เมื่อพระเถระเดินมาถึงซุ้มประตูพระเชตวันมหาวิหารแล้วหันไปกล่าวกับภิกษุที่ตามออกมาส่งว่าขอพวกท่านจงอย่าได้ประมาทชื่อว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นเช่นนี้จากนั้นจึงนำพาพระภิกษุผู้เป็นบริวารทั้งหมดมุ่งสู่บ้านนาลันทาแคว้นมคธใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น7 วันจึงไปถึงในเวลาเย็นหยุดยืนอยู่ยังโคนต้นไทรใหญ่ใกล้ประตูบ้านของโยมมารดาขณะนั้นหลานชายของท่านชื่อว่าอุปเรวัตได้ออกมานอกบ้านเห็นพระเถระจึงเข้าไปนมัสการอุปเรวัตยายของเธออยู่บ้านหรือไม่อยู่ขอรับดีละจงไปบอกยายว่าลุงมาที่นี่จะมาขอพักที่บ้านสักคืนหนึ่งขอให้ยายจัดห้องที่ลุงถือกำเนิดให้ด้วยและจัดแจงที่พักแก่พระภิกษุทั้งหลายด้วยเถิดอุปเรวัตรีบกลับเข้าไปบอกกับนางสารีพรามณีท่านยายขอรับหลวงลุงมาถึงที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนเล่าอยู่หน้าประตูบ้านขอรับมารูปเดียวหรือมีใครมาด้วยมีพระภิกษุมาด้วยมากมายขอรับมาทำไมเจ้ารู้ไหมบอกแต่ว่ามาขอพักสักคืนจะพักในห้องที่ท่านถือกำเนิดและให้จัดที่พักแก่พระภิกษุทั้งหลายด้วยขอรับนางสารีพรามณีเกิดความฉงนใจยิ่งนักเหตุใดหนอลูกชายของเราจึงต้องการมาพักในห้องที่เขาถือกำเนิดหรือว่าบวชมานานมากแล้วตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งแก่บัดนี้คงจะเบื่อสินะสงสัยอยากจะสึกละกำมังคิดดังนี้แล้วก็รีบจัดแจงห้องที่นางเคยให้กำเนิดแก่พระเถระและจัดหาที่พักแก่พระภิกษุผู้เป็นบริวารแล้วจึงให้อุปเรวัตไปกราบนิมนต์พระเถระพร้อมทั้งภิกษุทั้งหลายเข้ามาภายในบ้านพระสารีบุตรเถระเมื่อเข้าไปในห้องที่โยมมารดาจัดรับรองแล้วท่านได้ลงนั่งและระลึกถึงพระคุณของผู้เป็นมารดาห้องนี้โยมแม่ต้องเสี่ยงชีวิตด้วยความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยจากนั้นก็เฝ้าอดหลับอดนอนเลี้ยงดูป้อนข้าวน้ำป้อนนมจนกระทั่งเติบใหญ่ได้มีโอกาสบวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมอันสูงสุดจนระดับขั้นเข้าสู่พระนิพพานในไม่ช้าก็เพราะโยมแม่ผู้นี้เป็นผู้ให้ชีวิตพระคุณของแม่มหาศาลยิ่งนักจะตอบแทนอย่างใดจึงจะหมดเวลาล่วงไปอาพาธอันแรงกล้าได้เกิดแก่พระเถระเรียกว่าปักขันธิกาพาธท้องร่วงอย่างแรงทำให้เกิดทุกขเวทนาอย่างที่สุดอาการของโรคนั้นต้องใช้ภาชนะสลับกันไปรองรับไว้เมื่อภาชนะหนึ่งออกอีกภาชนะหนึ่งจะถูกนำเข้าไปรองรับทันทีนางสารีพรามณีคอยเฝ้าดูอาการป่วยของพระเถระอยู่ด้วยใจอันหวั่นวิตกของผู้เป็นมารดาลูกเอ๋ยจากไปนานเพิ่งจะได้มีโอกาสพบจะอยู่ใกล้ชิดมากๆก็คราวนี้แท้ๆใจของนางหวั่นไหวสั่นคลอนด้วยความสงสารลูกคราวนั้นท้าวมหาราชทั้ง4พร้อมด้วยพระอินทร์ท้าวสุยามาเทวราชท้าวสันตุสิทธิวราชท้าวสุนิมิตเทวราชท้าวปรนิพมิตรวสวัตดีเทวราชตลอดจนกระทั่งท้าวมหาพรหมต่างเล็งทิพเนตรเห็นพระสารีบุตรอาพาธและจักปรินิพพานจึงพากันมากราบนมัสการเพื่อจะพยาบาลแต่พระเถระบอกปฏิเสธ ต่างได้สนทนาธรรมแล้วลากลับไปตามลำดับด้วยความอาวรณ์นางสารีพรามณีทั้งตกใจและอัศจรรย์ใจที่อยู่ๆก็เกิดแสงรัศมีอันโอภาสฉวัดเฉวียนเจิดจ้าสว่างสวัยราวกับกลางวันไปทั่วบ้านแสงนั้นสวยงามเกินพรรณนาอีกทั้งผู้ที่มาแสดงคารวะต่อพระเถระต่างก็แต่งกายด้วยรัตนาภรณ์อันสมค่าวิบวับเลื่อมพรรณรายผิดแปลกไปจากมนุษย์ที่เคยพบเห็นนางเกิดความพิศวงสงสัยยิ่งนักเมื่ออดใจไม่ไหวก็ได้เข้าไปเรียบเคียงถามพระจุนทะผู้เป็นบุตรว่าท่านจุนทะอาการของพี่ชายท่านเป็นอย่างไรบ้างขณะนี้อาการสงบลงแล้วขอโยมแม่เข้าไปสนทนากับพี่อุปติสสะเถอะนางสารีพรามณีจึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระอุปติสสะขณะนี้อาการของโรคเป็นอย่างไรอาการสงบลงมากแล้วโยมแม่เมื่อถามไถ่อาการไข้จนพอใจแล้วจึงเอื้อนเอ่ยถามสิ่งที่พิศวงอยู่ในใจแม่สงสัยเหลือเกินว่าผู้ที่เข้ามาพบลูกในครั้งแรกเป็นใครกันเป็นเท้ามหาราชทั้งสี่จ้ะลูกเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่อีกหรือนี่ดวงตาของนางเบิกกว้างอย่างประหลาดใจแล้วใครล่ะที่มาเป็นอันดับสองพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงจ้ะนางพรามณีพิศวงยิ่งขึ้นและผู้ที่มาหลังจากพระอินทร์เสด็จกลับแล้วล่าเป็นใครทำไมจึงดูรุ่งเรืองนักหนาราวกับกองไฟใหญ่โยมแม่ท่านผู้นั้นคือเท้าสุทาวาสมหาพรหมจ้ะนี่ลูกเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมอีกหรือจ้ะโยมแม่ความปีติอิ่มเอิบใจได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งหัวใจและร่างกายของนางพรามณีลูกของเราเป็นใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวน้ำตาของนางรินไหลออกมาถ้าลูกของเรามีอนุภาพยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้พระบรมครูของลูกชายของเราจะมีอนุภาพสูงส่งสักเพียงไหนพระสารีบุตรเถระได้พิจารณาเห็นว่าปีติโสมนัสบังเกิดแก่โยมมารดาแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะควรดูก่อนโยมแม่ในคราวที่พระบรมศาสดาได้ประสูติเสด็จออกผนวดตรัสรู้และทรงแสดงธรรมจักรคราวนั้นเหมือนโลกธาตุได้เกิดกำมะนาดวันไหวผู้ที่จะเสมอกับพระบรมศาสดาของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาณทัศนะนั้นไม่มีพระบรมศาสดาของเราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรเถระเริ่มต้นให้ทำดังนี้เป็นลำดับไปท่านแสดงธรรมด้วยความเมตตาและกตัญญูอย่างสูงสุดต่อโยมมารดาเมื่อนางพรามณีได้ฟังพระพุทธคุณคาถาจบลงก็มีดวงตาเห็นธรรมดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลบัดนี้เราได้ตอบแทนค่าข้าวป้อนค่าน้ำนมของโยมแม่แล้วจึงขอกล่าวเชิญให้โยมแม่กลับไปพักผ่อนเถอะดึกมากแล้วโยมมารดาจึงกราบเรียนจางขปดิษฐ์สามครั้งแล้วลากลับออกไปด้วยชีวิตใหม่ที่พระลูกชายมอบให้พระเถระหันไปถามพระจุนทะว่าขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ขณะนี้เป็นเวลาจวนสว่างแล้วขอรับพระสารีบุตรจึงสั่งให้พระสงฆ์ผู้เป็นบริวารมาประชุมพร้อมกันดูก่อนท่านทั้งหลายกรรมใดที่ข้าพเจ้ากระทําด้วยกายวาจาไม่เป็นที่พอใจแก่ท่านซึ่งอยู่กับข้าพเจ้ามาตลอด44ปีขอท่านทั้งหลายจงยกโทษกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพวกข้าพเจ้าติดตามท่านมาประดุจเงาตามตัว